بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوست بزرگو, دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں اور بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں, یہ بات طے شدہ ہے. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں, مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. یہ نشانیاں بتائی, بہت مال مل گیا اور اللہ کا احکام توڑے اور مال ملا. علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کا حکم توڑے اور اس کو مال ملے تو وہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے, کیونکہ اصل کامیابی جو ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے. جو اللہ کے احکامات ہیں آسمانوں سے آئے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ بھی ہے. مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ملے گا آپ کو, شادی کرو تمہیں اولاد دیں گے, کاروبار کرو تمہارا کاروبار چمکائیں گے, یہ کوئی وعدہ نہیں ملے گا. وہاں انسان کے تجربے ہیں, انسان سے تجربے کروائے اور سب سے مسلمانوں سے غیر مسلموں سے سب سے تجربے کروائے. لیکن روحانی لائن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں, من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, یہ دنیا میں, ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, ہم ان کو بہترین بدلا دیں گے مرنے کے بعد, دنیا میں زندگی ان کی پاکیزہ بنائیں گے. کون؟ جو دیندار ہو, چاہے مرد ہو چاہے عورت. بس ایک شرط لگائی کہ ایمان کی حالت میں وہ نیک کام کرے. بے ایمان نے اگر ہسپتال کھلوایا, بے ایمان نے جو ہے تو کنواں کھلوایا, تو اس کو اس کا بھاؤ مرنے کے بعد نہیں ملے گا. اس کو اس کا بھاؤ جو ملے گا وہ دنیا میں مل جائے گا, دنیا میں اللہ دے دیں گے. لیکن مومن جو ہے وہ اگر ہسپتال کھلوا رہا ہے یا مومن جو ہے ایمان کی حالت میں کنواں کھدوا رہا ہے, کوئی کاریہ خیر کر رہا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ریٹ دیں گے, مرنے کے بعد بھی ریٹ دیں گے. بات وعدہ ہے. اچھا, یہ ایمان تھا صحابہ کا. ایمان, اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے. نہیں, جو ایمان مسلمان کو حلال سے کھڑا کرے اور جو ایمان مسلمان کو حرام سے روکے, اتنا سیکھنا فرض ہے. نہیں, جیسے نماز کیسے فرض ہے نہیں, کہ عصر کی نماز, ظہر کی نماز, مغرب کی نماز فرض ہے, کہ اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے. نہیں, آدمی سیکھے, اس کی کوشش کرے اور سیکھنا شروع کیا, اس منزل تک پہنچ نہیں سکا, اس کا انتقال ہو گیا, تو امید ہے کہ اللہ پہنچے ہوئے میں شمار کرے گا. یہ شروع تو کرے, جیسے ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے, حج کے لیے دھو لی لبے پڑھ لیے احرام باندھ لیا سب کچھ ہو گیا لیکن پہنچ نہیں سکتا عرفات, انتقال ہو گیا تو لبے پڑھتا ہوا اٹھے گا. تو صحابہ اسے سیکھتے تھے, ہمیں اس کے مذاکرے کرنے چاہیے اپنے گھروں میں, ایمان کے مذاکرے. ماحول بنانے سے بنتا ہے, بغیر ماحول بنانے نہیں بنتا ہے. کسی زمانے میں سلف صالحین کا معمول تھا, جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ 40 نمازیں کوئی آدمی جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں پڑھ لے تو وہ دو پروانے اسے ملتے ہیں, جہنم سے برات کا, نفاق سے برات کا. تو سلف صالح کا معمول تو اپنے جماعتیں بناتے تھے, دوست 10 آدمی, پھر 5 آدمی. جب ابھی اپنے کو 5 کو جو ہے نا یہ جو ہڈیے لینے آ جاتے, روزانہ آپ ان جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلانا, تو بھول جائے گا میں تجھے یاد دلاؤں گا, یہ ماحول. کوئی اگر سونے صبح جاگا ہے تو جا کے جگاتے تھے, بھائی 15 دن تو ہو گئے ابھی تھوڑا سا اور باقی ہے, تو 40 دن میں وہ عمل کرتے کرتے پھر اس کی عادت ہی پڑ جاتی تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی. گھر مسجد میں آتے تھے تو مذاکرہ کرتے کرتے آتے تھے, گھروں میں بیٹھتے تھے تو اس کے مذاکرے ہوتے تھے. آج تو ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہو گیا, بیٹا جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. حالانکہ کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز پڑھیں گے, بھائی اسکول تو خیر جانا ہی جانا ہے, جاؤ گے لیکن فجر کی نماز کی تشریح کرو نا. تو کوئی بھی, ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی کام جو دنیا میں چلتا ہے بغیر ماحول بنائے ہوئے نہیں چلتا. اب مذاکرے کرتے تھے, کبھی عبداللہ ابن مبارک کی قصے سن رہے ہیں سنا رہے ہیں, کبھی احمد ابن حنبل سے سن رہے ہیں سنا رہے ہیں, کبھی عمر ابن عبدالعزیز کے سن رہے ہیں سنا رہے ہیں, کبھی حضرت عمر کے سن رہے ہیں سنا رہے ہیں. اور صحابہ کا ایمان بھی مضبوط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کے وقت ہمیں آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ آدمی فرشتہ آ کر اس کی حفاظت کرتا ہے. صحابہ کہتے تھے ہمیں اتنا یقین تھا ہم آیت الکرسی پڑھتے تھے, فرشتہ آ کر سلام کرتا تھا, ہم سلام سے جواب دیتے تھے. کہ رکن یمانی وہاں پر فرشتے جو ہے مسافہ کرتے ہیں طلب طواف کرنے والوں سے, تو بعض صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے خود نے مسافر کیے ہیں صحابہ سے, وہ فرشتوں سے. یہ ماحول. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان آئے, بھائی عبداللہ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی. فرمایا ہاں, دان انا علی باب الموت, میں موت کے دروازے پر. تو حضرت عثمان نے کچھ مال ہدیے میں پیش کیا, عبداللہ یہ مال میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. اور کیوں ہدیہ دے رہے ہیں, مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ ایک آدمی مر رہا ہو آپ مال دو تو اس کو مال سے کوئی مناسبت دل کشی نہیں ہوتی, تو مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ تو حضرت عثمان نے کہا ان کا بنا تم کثیرا, عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں بہت ہیں, ان کا بنا تم کثیرا, تیری بیٹیاں بہت ہیں, مجھے ڈر ہے کئی تیرے انتقال کے بعد تیری بیٹیوں پر فاقہ نہ آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے جو ہے کہا مجھے بٹھاؤ, بٹھایا گیا. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا, میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہیں, میری بچیوں پر فاقہ کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ یقینی دنیا کے ذہن میں رکھنا. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے روزانہ ہم آتے ہیں لیکن کبھی یہ سوچا کہ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں کون ہمارا انتظار کر رہا ہے, کون استقبال کر رہا ہے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ گھر سے آدمی وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے دور سے آنے والا مہمان رشتہ دار, مہمان یہ رشتہ دار کہ جو گھر کا محبوب ہو رشتہ دار اور مدتوں کے بعد آ رہا ہے, گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے, اس کا استقبال کرتے ہیں, اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے اس بندے سے جو مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے. یہ معمول تھا جو مذاکرہ کرتے کرتے آتے تھے, مذاکرہ کرتے کرتے جاتے تھے, اس سے ایمان بنتا تھا. مسجد میں آیا جب ہم بیٹھے ہیں مسجد میں, اب جو مہمان بن گئے ہم اللہ کے مہمان, اللہ ہمارا میزبان. اچھا جب تک نماز کے انتظار میں رہیں گے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. یہ مذاکرے ہوتے تھے. آج جمعہ کا دن ہے, حدیث شریف میں آتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد کوئی آدمی سبحان اللہ العظیم و بحمدی, یہ جملے سبحان اللہ العظیم و بحمدی 100 مرتبہ پڑھ لے تو پڑھنے والے کے 1,00,000 گنا اللہ معاف کر دیتا ہے, اور اس کے ماں باپ کے 12,000 گنا اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ روایت میں آتا ہے. اب صحابہ کا جو بھی سلف صالحین ان کا معمول تھا باہر نکلتے نکلتے کہتے تھے ارے بھائی ماں باپ کے گناہ معاف کروائے نہیں کروائے. مذاکرہ, دینی باتوں کا مذاکرہ, دنیاوی باتوں کا مذاکرہ. آج ہمارے یہاں دنیاوی باتوں کا مذاکرہ زیادہ ہوتا ہے. وہ حدیث بھی ان کو یاد تھی, وہ حدیث اس طریقے سے بیان بھی کرتے تھے. پھر آ کے سبحان اللہ العظیم و بحمدی جمعہ کی نماز کے بعد کوئی پڑھ لے اور تو اس کے پڑھنے والے کے 1,00,000 گنا معاف اور ماں باپ کے 12,000 گنا معاف. اسی کے ذمے میں علماء نے لکھا ہے کہ خاتون تھی ایک لڑکی, اس کا معمول تھا عام طور سے ہمارے یہاں خواتین جمعہ کی نماز میں نہیں آتی ہیں, لیکن وہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو پڑھتی رہتی تھی اور حساب لگاتی تھی کہ میرے ماں کے 12,000 گنا معاف ہو گئے, میرے والد کے 12,000 گنا معاف ہو گئے. 6 سال کے بعد ماں خاتمی آئی, کہا کہ بیٹا الحمدللہ اب میں پاک صاف ہو گئی, میں پاک صاف ہو گئی. جو ہر جمعہ کو تو ہڈیاں بھیجتی تھی اب میں بالکل ٹھیک صاف ہو گئی. یہ ترتیبیں تھی اس دور کے اندر. اس کے لیے اپنے گھروں میں ماحول بناؤ دین کا, بچوں کے سامنے, بیوی کے سامنے, گھر والوں کے سامنے, عورتیں شوہر کے سامنے, یہ ماحول بنا لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے, 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے, تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر مکروہ اور برائی سے اللہ حفاظت کرے گا. 1977 میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا, 1977 کہہ سکتا ہے. ہمارا پڑوس کے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا عبد القادر صاحب, ہم کہتے تھے قافلے کے ساتھ وہ بھی رہتے تھے, مفتی زین العابدین بھائی عبد الوہاب وغیرہ یہ بھی ہوتے تھے. یہ حضرت شیخ کے خلفاء میں تھے اور رائے پوری کے بھی خلفاء میں تھے. وہ میرے قریب جمعہ کی نماز کے بعد 1977 کا ایک قصہ ہے, بیٹھے ہوئے بڑے معمر آدمی, بہت بزرگ آدمی, بہت مرید ان کے پاکستان میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کی نصیحت کر دو, تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ آج دیکھو آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لو, 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لو, تو اگلے جمعہ تک ہر مکروہ چیز سے, ایکسیڈنٹ سے, برائی سے, نامناسب حالات سے, خدا نخواستہ آگ لگنے سے اللہ حفاظت کرے گا. اچھا انہوں نے تو مجھے کہہ دیا, میں نے اپنا عمل بھی شروع کر دیا, لیکن میں بیان میں نہیں کہتا تھا کہ مجھے حدیث کا حوالہ معلوم نہیں تھا. بھی کوئی بتا دے تو آدمی کہے, لیکن بیان کس طرح بیان کرو یا کسی کو چیز پھیلاؤ تو اس کے کوئی مستند چیز ہونی چاہیے. ہم نے ہمارا اسی 1977 سے جو ہمارا سفر تھا 1.5 سال کا, 1977 کا ہم نے حج کیا, حج کر کے پھر ہم کام کرتے کرتے تو مدینہ منورہ پہنچے, مکہ سے مدینہ منورہ سے خیبر آئے, خیبر سے تبوک آئے, تبوک سے جارڈن آئے, جارڈن سے شام آئے, شام سے ترکی آئے, ترکی سے بلگراد آئے, بلگراد سے بلغاریا سے بھی یوگوسلاویا سے پیرس گئے, پیرس سے موروکو گئے مغربی افریقہ, پھر وہاں سے واپس اسپین آئے, اسپین سے فرانس آئے, فرانس سے انگلینڈ آئے, انگلینڈ میں رمضان شروع ہو گیا, ہمارا رمضان شروع ہو گیا. اب انگلینڈ سے ہم نے بذریعے کار لندن سے مکہ مکرمہ کا بذریعے کار سفر کیا, لندن سے مکہ جماعت کے اندر. تو ہم یہ پورے سفر میں انہوں نے ہمیں کہا تھا, دیکھو تمہارا اتنا لمبا سفر ہو رہا ہے کئی ملکوں کا, تو ہر جمعہ کی نماز کے بعد تم جو ہے یہ پڑھتے رہنا, سات مرتبہ سورہ اخلاص, سات مرتبہ سورہ فلق, سات مرتبہ سورہ اخلاص, یہ پڑھتے رہنا. ہم نے معمول بنا دیا اپنا, لیکن بیان ہمیں کہنے سے تھوڑا سا ہم احتیاط کرتے تھے, اس لیے ہمارے پاس کتابیں تھی, سفر تھا, ہمیں حدیث کے حوالے معلوم نہیں تھے. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا, یہ حدیث میں اتنا جملہ کہاں ہوں, کئی حدیث میں, لیکن بڑے آدمی تھے ہم پوچھ نہیں سکے ان کو. جب انگلینڈ سے ہم روانہ ہوئے بذریعہ کار بیلجیم آئے, بیلجیم سے ہالینڈ آئے, ہالینڈ سے پھر یوگوسلاویا آئے, جرمنی آئے, یہ آسٹریا گئے, آسٹریا ایک ملک ہے چھوٹا سا, وہاں گئے, وہاں سے ہوتے ہوتے ترکی آئے, ترکی سے پھر جو مولانا رومی وغیرہ کے سب ان کے قبروں کے سب کام کرتے کرتے جو ہم سیدھے پہنچے شام, شام سے جو ہے اہل کہف وغیرہ کو سب دیکھتے دیکھتے ہم جارڈن آئے, جارڈن سے تبوک آئے, تبوک سے خیبر, پھر بیچ میں جو ہے اپنا قوم صالح کی بستی پڑتی تھی وہاں کام کیا ہم نے, پھر بیچ میں ایک گاؤں آتا ہے معلہ, لیلا مجنون کا گاؤں, وہاں پر بھی گئے. جب وہاں ہم پہنچے لیلا مجنون کے گاؤں میں تو ہمارے ایک ساتھی تھے, انہیں کہا مولوی صاحب وہ لیلا مجنون کا گھر کہاں ہے ذرا دکھاؤ. میں نے کہا یہاں جماعت میں آئے ہو کیا, لیلا مجنون کا گھر دیکھنے آئے ہو تم؟ اس نے مجھے کہا تو مولوی صاحب بولا لیلا مجنون گھر کیا ہے ذرا بتاؤ, میں آیا نا گاؤں سے آ رہی ہے. تو کرتے کرتے خیبر پہنچے, خیبر سے مدینہ منورہ آئے, مدینہ منورہ سے حج میں گئے. مرسڈیز وین ہم نے خریدی اس وقت میں, مرسڈیز وین نہیں نہیں آئی تھی جرمنی میں, وہ خریدی. اب وہ پیٹرول کا ابتدا کی, اب وہ جو وین خریدی ہم نے رکھی وہاں, اب یہ بھی اب تو ہندوستان واپس آنا ہے, ہمیں واپس تو جانا نہیں انگلینڈ, تو ہم ہندوستان واپس آنا ہے. تو عرب لوگ جو ہے وہ حفائر مرکز تھا ہمارا, وہاں باہر خرید کر رکھی, تو وہ وین جو ہے وہ عرب لوگ بھیڑ لگا رہے تھے ہم خریدیں گے ہم خریدیں گے ہم خریدیں گے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی مجھے ہندوستان سے بیچ دو, بہت اچھا بھاؤ آئے گا اس کا, اسے بیچ دو, ہندوستان تو لے جانے سے رہے تم, اسے بیچو. میں نے کہا کہ ہم نے لکھ دیا سے, تو ریٹ بہت لگا. مولانا سعید خان صاحب نے پوچھا کہ حضرت کتنے بیچے, یوں کا بیچ دو تمہارا سارے سفر کا خرچہ نکل جائے گا. یہ مولانا سعید خان صاحب نے کہا, تو ہم نے بیچا تو پورے ڈیڑھ سال کا ہمارے سفر کا خرچہ نکل گیا, کتنا ریٹ آیا اس کا. اور پھر بھی پیسے پہ جو ہے کھجورے لے کر آئے ہندوستان, تو یہ ہمارا معمول تھا اس وقت میں. بعد میں ہمیں حدیث کے حوالے نہیں ہوئے, پھر ہم نے ہماری کتابوں میں لکھے, پھر ہمارا واٹس ایپ پر جو سبق آتا ہے اس کا امیجز بنایا اور بھیجا. معمول تھا صاحب آتا سلف صالحین کا, یاد دلا دیتے کہ حفاظت کا نسخہ پڑھ لیا نہیں پڑھا, آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ یقین کے ساتھ, ٹرائی کرنے کے لیے نہیں, نبی کی بات کی ٹرائی نہیں ہوئی کہ چلو ٹرائی کریں, اللہ کی بات کی ٹرائی نہیں ہوئی. جو یقین کی راہ سے چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کی کہ ذہن میں رکھنا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے سات مرتبہ اطمینان کے ساتھ, یہ کوئی ضروری نہیں ہے جمعہ کی نماز کے بعد وہ مطلب خالی اثر سے پہلے نہیں, غروب سے پہلے پہلے تک بھی پڑھ سکتے ہو آپ, کہ غروب سے پہلے پہلے بھی وہ بھی جمعہ کی نماز کے بعد ہی شمار ہوتا ہے, غروب ہو جائے اس سے پہلے پہلے حدیث پڑھ لے, سات مرتبہ سورہ اخلاص, سات مرتبہ سورہ فلق, سات مرتبہ سورہ ناس, اگلے جمعہ تب ہو گیا محفوظ, سورہ کہف پڑھ لی اگلے جمعہ تب نور مل گیا. یعنی یہ چیزیں مسافر کی ہوتی تھی, اس کے لیے اپنا ایمان کا بنانا بہت ضروری ہے. اور یہ بغیر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بغیر مذاکرے کی اس چیز وجود میں نہیں آتی, پہلے یہ آپ کے جو علاقے ہیں یہاں جماعتیں چلتی تھی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی فضل کریم اور یہ یوسف بھائی پالم پوری ٹیکسی ڈرائیور جو کہتے تھے اور قاضی عبدالوہاب صاحب, تو وہ جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانا تو جوڑیاں بناتے تھے اور جوڑیاں بنا کر ایک دوسرے کو سکھاتے سکھاتے چلتے, کہ دیکھو آج یہ سیکھنا ہے کہ رات کو جو اس کا مذاکرہ کرتے تھے کہ 40 دن میں اچھا خاصا مولوی بن کے رات بھی واپس لوٹتا تھا. آج سے 40 دن کی طرح نہیں ہوتے تھے, کھایا پیا سویا آرام کر کے واپس آ گئے نا. یہ کام تو بہت اونچا کام ہے, اس کا تو مذاکرہ کرنے سے ایک آدمی دوسرے کو سکھائے وہ سیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے, بعض دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان میں سکھاتے تھے. کیا قریبا ایک دعا بتاتا ہوں تجھ کو, قریبا تو کان میں. تو محدثین کیا لکھتے ہیں کہ کان میں کیوں کہا, کہ کان میں کہنے سے چیز محفوظ ہو جاتی ہے, وہ آدمی یاد رکھتا ہے. گھر جا کر اپنے گھر والوں کو کہتے تھے, ایک مرتبہ سارے بنو عبد المطلب کو جمع کیا حضور نے, میں تمہیں ایک ہدیہ دینا ہے, مجھے تم لوگوں کو ہدیہ دینا ہے. تم سب کو جمع کیا, تو عباس ہے, تو علی ہے, تو فاطمہ ہے, سب گھر والے موجود ہیں, اور سب کو بلا کر حضور نے باہر کھڑے رہے. روایت میں جو چوکھٹ ہوتی ہے نا, یوں پکڑ کے کھڑے رہے کہ دیکھو تم پر کوئی بھی نامناسب حال آئے, گھر میں ہم غم پریشانی ٹینشن آئے, تو تم یہ پڑھ لیا کرنا, ربی اللہ لا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ احدا, یا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ احدا. تو کہتے تھے کہ ہمارا معمول بن گیا. اب یہ تو خالی ان کے لیے نہیں ہے, یہ تو قصہ ہو گیا, لیکن ہے پوری امت کے لیے. حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ بیٹا میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں, زندگی بھر صبح شام اس کو چھوڑنا مت. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو بتا دیجیے. یہ کہا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ حضرت فاطمہ کو سکھائی, کبھی چھوڑنا مت. میری کتاب جو مومن کا ہتھیار ہے, اس میں یہ دعائیں میں نے لکھی ساری صبح شام کی دعاؤں میں, آدمی اس کا اہتمام کرے. خلاصہ کلام یہ کہ یہ امت دعوت والی بھی ہے, دعا والی بھی ہے. ہمارا تعلق اللہ سے بڑھنا چاہیے, گھٹنا نہیں چاہیے. کوئی حال آئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, کوئی حال آئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, پھر جو اس کی ظاہری تدبیریں ہوتی ہیں وہ آدمی اختیار کرے. ظاہری تدبیر تو منع نہیں کرتا, یہ بیماری آئی خدا نہ بدلا, پہلے اللہ سے کرو, بیٹا صلاۃ الحادث بولو, صدقہ کرو, زمزم پیو, قرآن پڑھو, اللہ سے مدد مانگو, ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھو. اللہ میں دیکھتی ہوں, رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک صرف صرف فاتحہ پڑھتا تھا, یہ بھی کیمیا کہتے ہیں. اور مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ صرف بات یہ ہے کہ برکت سے ملا ہے. تو ان کے شاگرد جو کہیے وہ پوچھا کرتے تھے کہ حضرت آبی کیوں, یہ بولے کہ اسی کے برکت سے میں میرے فقیر دنیا میں عام ہوئے, اسی کے برکت سے میں نے کتابیں لکھی ہیں, اسی اور اس میں مین چیز ای کنا بدو ایا کنستائی, ای کنا بدو ایا کنستائی, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے اپنا ایمان, ایمان کا بنانا بھی ضروری, ایمان کا بچانا بھی ضروری, ایمان کا پکانا بھی ضروری. اس صحابہ کا معمول تھا, مذاکرے اس چیز کے ہوتے تھے, گھروں میں مذاکرے اس چیز کے ہوتے تھے. کسی کے گھٹنے میں درد ہوا دوائی ضرور لے گا, لیکن کبھی روحانی پین کلر بھی دے دو بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پین کلر بھی بتائی, دعائیں بتائی. ایک صحابی تھے, تشکیل ہو گئی, حدیث شریف میں آتا ہے, ایک جماعت کی تشکیل ہو گئی اللہ کے راستے میں, چلو بھی یہ جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی. دوسرے دن وہ جماعت مسجد نبوی میں موجود ہے, تو گئی نہیں. آپ نے نماز پڑھائی, آپ نے دیکھا بھی آپ لوگوں کو تو یمن تشکیل ہو گئی تھی, آپ لوگ یہاں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے امیر صاحب جو ہے وہ بیمار. کیا بیمار ہے؟ ان کو گھٹنے میں تکلیف ہے, تو چل نہیں سکتے. اچھا وہ لاؤ امیر صاحب کو, وہ جوان تھے, وہ ان کے گھٹنے میں کوئی تکلیف تھی. تو اللہ امیر صاحب کو, امیر صاحب کو لایا گیا, بٹھایا گیا, وہ چل نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے یہ پھیرنا شروع کیا اور ایک دعا پڑھی, بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وعزتہ. یعنی حضور دعا پڑھنے, بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وعزتہ اجد اخاف واحدر. اس قسم کے جملے ابھی پورے جملے مجھے یاد تھی, حضور 7 مرتبہ جو پڑھ کر حدیث شریف میں آتا ہے, بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ مما اخاف واحدر، آئیے اعوذ باللہ مما اخاف واحدر، یہ روایت میں سات مرتبہ پڑھ کر یاد دم کیا، سات مرتبہ پڑھ کر یاد دم کیا. ان سے کہا کھڑے ہو جا، تو کہ میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا، بھی تھوڑی ہمت تو کرو، تھوڑی سی ہمت تو کرو. چنانچہ وہ کھڑے ہوئے، چلو چلے. یوں کہا تھوڑا دوڑ لگاؤ باہر، دوڑ لگوائی. یوں کہا جاؤ اللہ کے راستے میں. اب وہ اللہ کے راستے میں گئے تو صحابی جوان تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے بڑھاپا آ گیا، دوسری جگہ میری تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس جگہ جہاں حضور نے پین کلر دی تھی نا، یہ روحانی پین کلر ہے کہ جہاں حضور نے دم کر کے دیا نا، اس میں مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں. وہ صحابی خود سے اپنا سناتے تھے، لیکن یہ بات ٹرائی پر نہیں چلتی. سچ یہ یقین، یہ یقین کی راہ پہ چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ. کس کے لیے؟ اپنا ایمان سیکھو، ایمان بناؤ. آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ باڈو میں پروگرام ہوگا، وہاں بھی پہنچو اور اپنے گھر کا ماحول بھی بناؤ اور اپنے مسجد کا ماحول بھی بناؤ. بناؤ گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.